iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Merhaba herkes. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Nuran İmbiyaoğlu'na da çok teşekkür ederek iklim için programını başlatalım. Ve aslında COP26'ya da iklim zirvesi yaklaşırken 6 yıldan beri sürdürdüğümüz bu programın başlığına gayet uygun fikri takipler yapmaya çalışıyoruz. Yani Birleşmiş Milletler ve zirveye ev sahipliği yapacak olan İngiltere yetkilileri, Birleşik Krallık, yani COP26'dan bilim insanlarının bu hükümetler arası iklim değişikliği panelinin, heyetinin raporunda bahsettiği miktarda karbon salımı azaltım kararları beklenmemesi gerektiğini açıklıyorlar. Bu son derece kaygı verici ve endişe verici ama şaşırtıcı olmayan bir şey. Yani değil mi? Bir Birleşik Krallık yetkilisi de belki zirvede umulan emisyon azaltma hedeflerine ulaşamayacaklarını ama kömürden vazgeçilmesi, yoksul ülkelere iklim finansmanı yardımı ve ormanların korunması gibi alanlarda karara varılabilir ama geri kalanı olmayabilir demiş. Gene para veririz, kurtarırız demişler aslında, değil mi? Evet, hiçbir şey değişmiyor yani. O da yani küresel ısınmanın ana sebebi karbon salımları, karbon emisyonları iken onların azaltımına yönelik yani çok ciddi bir karar alınamayabilir ama diğer alanlarda alınabilir diyebiliyorlar. Rahatlıkla evet. Söyleyebiliyorlar üstelik de bunu. Evet, bir yandan da kesinlikle mesela şey yapıyorlar yani. Yeni denizlerin dipleri gibi hiç bilinmeyen bir alanda araştırmalara ve orada madenciliğe başlama gibi kararlar çıkabileceğini, Jonathan Watts'ın çok kaygı verici etraflı şeyine de yer verdik Açık Gazete'de sabahleyin. Yani insanlığın okyanus derinliklerine dair bilgisi uzayın derinliklerine dair bilgisinden bile çok daha az. Bu konuda teknolojik ve bilimsel çalışmalarda çok daha az. Dolayısıyla insanlık yeni bir felakete, ekolojik felakete adım atmak üzere deniyor. Nauru gibi kimsenin adını duymadığı, kendisi de tehlikede olan aslında bir Pasifik ada ülkesi ve okyanusların yükselmesi dolayısıyla buna girişiyor. Bir Kanada şirketiyle, adını pek bilmediğimiz ama önemli bir Kanada şirketiyle, metal neydi, The Metal Company adı da üstünde yani. Metal bol kepçe restoran gibi değil mi? Koymak için pek uğraşmamışlar isim bulmakta. Aynen öyle yani. Daha derin yeşil miydi eski adı? O da ama uygunmuş aslında. Uygunmuş. Daha doğrusu yeşili geçin ama derin kısmı uygunmuş. Okyanusun derinliklerine iniyorlar baksanıza. Evet, derin devlet. Yani çok acayip bir şey ve bayağı ciddi bir kaygı verici gelişmelerden biri başında geliyor bu yeni haber. Öte yandan da Vanuatu gibi yine bir Pasifik adası ulusunun da meseleyi hukuka havale etme girişimi var. O da önemli. Uluslararası Adalet Divanı Lahey'deki. Bayağı uluslararası hukukun getirdiği en önemli şey insanlık adına şimdiye kadar çok yetersiz olmakla beraber en ileri hukuki aşama bu Uluslararası Adalet Divanı'nda devletlerin hem gerekirse yani çok zorlanırsa yargılanabileceği ama daima da görüş almak bildirmek üzere başvurdukları bir yer. kurabildikleri. Orada da Vanuatu iklim felaketinden halkının korunabilmesi için ne yapılabilir diye görüş istiyor. Başbakan bayağı konuşma yapmış ve yani 1,5 derecenin üzerinde çıkmamasını sağlamamız mümkün gözükmüyor. O zaman da bireysel, ulusal hükümetlerin kontrolünden çıktığı iş ne yapabiliriz diye görüş istemiş. Uluslararası Adalet Divanı'ndan, Ahya Adalet Divanı'ndan böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Evet, şimdi Türkiye'deki durumlara da bir geçelim. Bu sabahleyin epey üzerinde durduk ama müsilaj konusuna biraz daha bir yer verelim mi? Ne diyorsunuz? Evet, zamanı yaklaştı çünkü ve bütün uzmanlar da geçen sene yaşadığımızdan daha korkunç bir tabloyla karşılaşabileceğimizi söylüyorlar önümüzdeki birkaç ay içinde. Evet, yani geçen yıl Ekim ayında ilk başlamıştı, öyle değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ama evet, o kadar az boyuttaydı ki ta ki deniz yüzeyine, gözle görülebilir düzeye çıkana kadar gündem olmamıştı. Ama aslında Ekim ayında başlamıştı geçen yıl. Sonra işten geçti. Pardon, Aralık'tı galiba. Aralık bu mi? Bu sene bir farkı var üstüne üstelik. Bu sene geçen seneden oluşan müsilaj halen denizde duruyor. Her ne kadar gözümüzün önünde olmasa da denizin tabanında bir tabaka oluşturmuş durumda. Tabii ki gözümüze görünmediği için tartışmalardan da uzak, o gayretlerden de uzak biraz konu. Ama bütün evet, ciddiyetiyle duruyor. Araştırmalarda bunu söylüyor. Evet, evet, aynen öyle. 1+1 oradaki söyleşi, çok kapsamlı söyleşi ki bunu da internet sitemizde biz de yayınlayacağız. Yani su berraklaştı. O zaman da gözle görülmez oldu. İnsanlar da tipik bir tepki göstererek unuttular. Düzeldi gibi bir imajla hareket ediyor insanlar kendi kafaları içinde. Ama suyun yüzeyi berraklaştı, berraklaşmasına ama yeni felaketlerin de kapısı açıldı diye gidiyor. Balıklardaki hastalık müsilajı. Mesela pandemiden bahsedilmeye falan başladı. Anıl Olcan'la Siren İdemen'in yaptığı bir kapsamlı röportaj ya da mülakat diyelim. Yani vibrio türü bakterilerle ve bir balık pandemisiyle de karşı karşıya olduğumuz, ayrıca da müsilajdaki son durum, yani kirlilik Marmara'da kalmayıp Ege'ye, Akdeniz'e ve hatta Karadeniz'e de gidebileceği. Bunu MAREM, yani Marmara Çevresel İzleme Projesi yürütücüsü hidrobiyolog Levent Artüz'le konuşmuşlar. Vahim bir durum var değil mi? Vahim bir durum var. Levent Artüz projedeki proje lideri. Bu çalışmada Marmara Denizi'ne 200 istasyon kurulmuş. 450 farklı noktada inceleme yapılmış ve bu incelemenin sonuçlarını özet olarak bundan sonraki felaket müsilajı aratacak nitelikte olacak diye özetliyor Levent Artuz daha önceki açıklamalarında da. Ama araştırmanın çok daha ilginç yanları var. Müsilajın balıklardaki etkisi örneğin. Yaptıkları araştırmada özellikle bahsettiğiniz bakteriler bütün istavritlerde neredeyse rastlanmış tüm örneklerde. Evet, çok bu istavriti yiyen balıklardan da bahsediyor. Yani zincirleme bir reaksiyon olarak. Zincirleme, evet. Fevkalade büyük bir, yani pandemi dedikleri bu işte. Yani genel salgın, bir Yani kontrol edemeyeceğimiz, odağında Marmara Denizi olan Akdeniz, Karadeniz ve Ege'yi etkileyebilecek bir balık pandemisinden de bahsetmek gerekiyor. Bir de çok önemli bir şey var. Bu rengi açılınca, işte yani berraklaşınca mesele kalmadı diye pek çok insan düşünüyor. Belki de normal bir reaksiyon olarak unutmak istediğimiz bir şey. Ama bir de denizin renginde de bir değişiklik var. Yani bilgilendirme metni yayınlamışlar araştırmacılar. Ergene Nehri'nden yapılan deşarjın denizin rengini etkilerinden. Bu denizin renginin değişmesi ne anlama geliyor sorusuna da çok çarpıcı bir cevap vermiş. Kendisi de söylüyor Levent Artus. Marmara'daki renk değişimi çok çarpıcı diyor. Yani deniz rengini kodlarken forel isimli bir renk skalası kullanırız ama artık onun yanına bir başka skalayı RGB diye adlandırılan bir skalayı da eklemek zorundayız. Çünkü ilk skalada gri yoktur. Oysa Marmara Ereğlisi ve Tekirdağ arasından başlamak üzere ta Marmara Adası'na kadar olan Orta Marmara bölgesinde denizin rengi gri. Peki bu neden oluyormuş? İnsan okudukça ve dinledikçe şaşırıyor. Tamamen boyar maddelerden kaynaklı diyor. Yani Ergene Marmara'yı boyuyor. Evet. O da ışık geçirgenliğini azaltıyor Marmara'nın boyandığı zaman. Bu pigmentlerin, parçacıkların ne olduğu da bilinmiyor. Belki de anilin gibi zehirli bir pigmentlerdir. Renk değişimi tamamen Ergene'nin deşarjından kaynaklanıyor. Yani eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na bir atıf yapmış. Ergene'de her şeyi hallettik, suyun rengini ve tuzluluğunu halledemedik demiş Eroğlu. Tuz bildiğimiz sofra tuzu değil, arsenik siyanür tuzları yani zehirli. Bu yüzden Marmara'daki balık ölümleri de şaşırtıcı değil. Kumburgaz'da da ciddi miktarda yengeç ölümü oldu. Çünkü o bölgede geri kalanlar sadece onlardı. Balık bile kalmamıştı diyor. Biyolojik çeşitliliğin zaten Marmara'da dibe vurduğunu söylüyor Levent Artus. Bazı istasyonlar uzun süredir görev yapıyor ve mesela 2018 yılında bir istasyonda yaptıkları çalışmada 200'e yakın tür tespit etmişler. Ama bu sene yapılan çalışmada sadece 21 tanesine denk gelmişler. Evet. %90 kayıp söz konusu. Çok ciddi bir kayıp. Ben müsilaj yüzünden oluyor değil mi? Evet ve Marmara Denizi'ni çöken bir binaya benzetiyor Levent Hoca. Asıl sorun Marmara Denizi değil, müsilaj değil, kirlilik diye de altını çiziyor. Aynı şekilde. Bu arada ben Ergene'yi doğduğu noktadan denize döküldüğü noktaya kadar takip ettim. Bir noktadan içecek kalitede su çıkıyor. Berrak, tertemiz bir su geliyor. Ondan sonra sanayi bölgesinden geçerken tabii buna tarım, evsel atıklar, tarım zehirleri falan da karışıyor yollarda. Çünkü çok yoğun tarım yapılan bölgelerden geçiyor ve denize döküldüğü noktada dökülen sıvının sadece 1/5 su niteliği taşıyan sıvı. Geri kalanı tamamen içinde bilmediğimiz tuhaf tuhaf da şeyler de var. Hatta kadmiyum dahi var. En son çıkan raporu incelediğimde o dahi vardı. Ve Ergene Nehri'nin temizlenmesi için yapılan kim bilir kaçıncı planın içindeyiz öte yandan. Yani ve hala hiçbir değişiklik yok. Deşarj durdurulmuyor. Durum çok vahim diyor. Yani alt su kütlesinde oksijen olmayan bölgelere bile rastlıyoruz diyor. Yani kirletici unsurlar o kadar büyük boyutlarda ki Levent Artus'un söylediğine göre havadan gelen oksijen de oksidasyonda kullanıldığı için bütün su kütlesinde oksijen seviyesi çok düşük. Alt su kütlesinde bile oksijen olmayan bölgelere rastlıyoruz. Durum çok vahim demiş. Ve her bir felaket diğerini aratacak. Balıklardaki hastalık müsilajı aratacak. İleriki zamanlarda balıklardaki hastalığı aratacak başka bir olgu meydana gelecek diyor. Yani inci kolinin dağılması şeklinde ifade etmiş. Vibrio bakterisi yoğunluğunda müsilajın bir etkisi oldu mu sorusuna da. Kolinin incileri etrafa dağıldı. İnciler bazen birbirine vurup diğerini hareket ettiriyor. Yani iş çığırından çıktı diyor. Evinizin salonu bir örnek vermiş. Yani evinizin salonu temiz görünse bile ortamda çok farklı bakteriler ve patojenler, hastalık yaratan canlılar mevcuttur. Bir parça tavuk etini halının üzerine bırakırsanız vibrio veya başka patojenler salonunuzda üremeye başlar. Bu bakteriler düşük konsantrasyonlarda her ortamda mevcuttur. Yani bakteriler aslında faydalı canlılar. Bu bakteriler olmasa denizde çürüyememiş, organik materyalden geçilmez, doğanın çalışkan neferleri diyor bakteriler için. Bakteriler olmasa müsilaj sonsuza kadar denizde kalır. Ama şimdi bir yani müsilaj oluşumu bu tür bakterilere bir besi yeri gibi davrandı. Ortamda çok ciddi büyüklükte bir bakteri biyokütlesi kalacak. Yiyecek bir şey bulamayacakları için bu bakteriler de kırılacak, çürümeye uğrayacak. Bu da başka bir felakete kapı açacak diyor, zincirleme etki. Yani mesela işte soruda da şey var, gıda mühendisi Bülent Şık'ın müsilajın neden olabileceği muhtemel sağlık sorunlarıyla ilgili uyaran yazılarına değiniyorlar. Vibrio bakterisi ne olur? Anormal artışı ne yapar? Yani bu bakteriyi biliyoruz. Vibrio içinde kolera bakterisinde barındıran bir bakteri grubu. Şu ana kadar rastlamadık koleraya ama insanların endişelerinin olması gayet normal. Biz de bize de mikrobiyoloji çalışma ilhamını veren Bülent Şık'ın yazılarıydı zaten. Bülent Şık kolera bakterisiyle ilgili uyarılar yapıyordu. Acil cevap verilmeli, düzenli ölçümler yapılmalı ve belirli aralıklarla şeffaf bir şekilde kamuoyu aydınlatılmalı demiş. Ama bunun yapıldığını söylemek zor yani. Evet, maalesef şeyi de unuttuk tabii. Marmara Denizi için yapılan bir plan vardı. Levent Artuz o plandan da bahsediyor biraz. Başka açıklamalarında o planın doğru bir plan olduğunu ama içinin doldurulamadığını söylüyor. Herhalde bu sene yaşayacağımız felaketin katlanmış boyutu bize bu planı daha ciddi olarak düşünmemizi gerektirecek ve uygulamaya geçirecek diye umut ediyorum daha doğrusu. Evet, yani hiçbir yetkililerden de hiçbir açıklama gelmiyor. Yani Kassandra şey gibi mitolojideki uğursuz kehanetlerde bulunduğu için kendisinden sakınılan kadın ama sonunda hepsinin doğru çıkması gibi bir felaket var. Ama buna da bir cevap gelmiyor. Yani Levent Artuz felaket tellallığı yapıyor değil. Çünkü araştırmalar yani aşağı yukarı 40 yıla yakın zamandan beri bu işle uğraşan bir bilim insanından bahsediyoruz. Dolayısıyla hiç küçümsenecek bir durum değil. Sen bir de İstanbul'daki böcek felaketinden de gelmekte olan bir felaketten bahsediyordun Yüce. İstersen bir kelimeyle de ona değinelim. Evet, yani sorun sadece denizlerimizde değil, karada da çok ciddi sorun var. Örneğin İstanbul'da bir istilacı böcek sayısı giderek artıyor. Bu istilacı böceklerin son şeye temsilcisi haberlere yansıyan ve İstanbul'u işgal etti başlığıyla verilen dantel böceği. Böyle patlamış mısıra benzeyen bir böcek. Bu ağaçlarda zararlı. Ama oldukça fazla sayıda diğer istilacılar da artmış durumda. Örneğin yine bir istilacı tür olan sivrisinek ısırması nedeniyle bayağı ciddi ciddi hastanelere giden insanlar var. Kaplan sivrisineği deniyor. Birçok hastalığın da yayıcısı olabiliyor bunlar aynı zamanda. Bizdekilerinden biraz daha farklı. Arka tarafları böyle beyaz çizgili olduğu için bunlara kaplan sivrisineği deniyor. Birkaç adalarda da daha yoğun galiba. Var. Adalarda da oldukça çok var. Ben de sık sık görüyorum. Bunlar bizim sivrisineklerden de farklı. Hem sesleri çıkmıyor, hem gündüzde aktifler, hem de çok saldırganlar. İnanılmaz derecede saldırganlar. Ve ısırdıkları yerlerde işte bünyeye bağlı olarak şişme, kararma gibi şeyler oluyor. Ciddi şeyler. Umarım bir hastalığın yayıcısı olmazlar. Olurlarsa bunun fark edilmesi de çok güç. Çünkü bu canlılarla yayılacak salgınlar konusunda hiçbir bilgimiz ve tecrübemiz yok. Bir tek vakalar Ankara'da, Hısar'da tespit edilebiliyor. Ve orada bu işin nedeni tespit edilene kadar çok ciddi bir kitlelere yayılmasının söz konusu olabileceğini söylüyor uzmanlar. Bu da önümüzde çok ciddi bir tehlike olarak duruyor. Peki bu arada, Ankara'da hıfzı sığa dedim, pardon sözünü kestim. Ama İstanbul'da asıl ciddi bazı kötü gelişmeler olduğunu söyledin. Neden İstanbul'da bir sistem kurulmuyor Ankara'daki hıfzı sığa gibi? Hemen buna davranılması gerekmez mi Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde? Bu konularda yani şöyle bir refleksimiz var galiba. Sorun olmadıkça çözüm üretmiyoruz. Yani önlem denen şey sanki bizim bünyemizde yok gibi. Hani burada böyle bir durum var. Böyle böyle sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla biz burada önlemlerimizi alalım, şöyle bir yer kuralım, bunun tespitini hızlıca yaparız, ondan sonra şöyle önlemler alırız gibi planlar yok. Yani bugüne kadar hiçbir şey de duymadım daha doğrusu böyle bir planı. Yarın öbür gün bir sorun yaşandığında bunun ilk tespiti yapıldıktan sonra ancak o eylemler hayata geçirilebilir gibi geliyor bana. Çünkü kimsenin umursadığı yok. Müsilajda da zaten sorun oldu. Hatta her türlü boyutu aşarak aşağıya vardı. Buna rağmen de alınan tedbirlerle ilgili bir açıklama yapılmıyor. Evet, gözümüzün önünde olan dev bir sorunla ilgili bile refleks buyken, yani sorun gibi gözükmeyen ama çok ciddi bir sorun olan bir konuda harekete geçilmesi mucize olurdu daha doğrusu. Bu ayrıca yani sorun sadece İstanbul'a özgü değil. Bu kaplan sivrisineği dediğimiz Karadeniz boyunca ilerleyip bütün İstanbul ve buradan hatta İzmir'e kadar indiği söyleniyor uzmanlar tarafından. Çok hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor, hızlı bir şekilde çoğalıyor. Ayrıca her yerde farklı istilacı türler de var. İşte İstanbul'da akça ağaçları kestik bundan birkaç yıl önce. Bir istilacı böcek yüzünden işte palmiyeler kurudu kırmızı palmiye böceği yüzünden, bunlar hep istilacı türler. Yarın öbür gün bunlar sadece ağaçlarla değil insanlarla da ilgili sorunlara neden olabilir boyuttalar artık, çünkü ağaçlarla, çok farklı ağaçlarla ilgili sorun da zaten insanlar ve bütün canlılarla ilgili sorunun ta kendisi zaten. Evet, aynen. O da çok ciddi bir sorun, kesinlikle. Ama hepsini düzeltiriz biz. Dantel böceklerini de, kaplan sivrisineklerini de ve plastikleri de. COP26 zirvesinde dediler ya, belki emisyonları azaltamayız ama ormanları ve ağaçları koruma için adım atacağız. Belki bizim de işimize yarar. Tabii. Yani bu işte koruma kısmı hakikaten çok ciddiye alınması gereken bir şey. Çünkü yani hem denizlerde hem de karada artık hayatı ciddi şekilde etkiler bir duruma geldi. Örneğin Karadeniz bölgesinden başlayıp yayılım gösterilen Japonika diye bir istilacı tür var. Ben bu türün peşinde Karadeniz'de epey gezmiştim. Doğu Karadeniz'den başlayıp Batı Karadeniz'e kadar gelmiştim. Gerçekten her yer kan ağlıyor. Böyle kelebeğe benzeyen küçücük bir böcek. Bunun yüzlercesi yapıştığı bitkinin, ağacın öz suyunu emerek kurutuyor. Ama hani domatesinden tutun salatalığına, işte fındığından tutun çayına kadar neredeyse her bitki için bu söz konusu. Korkunç bir manzara görmüştüm ben Doğu Karadeniz'de. Yani evet. Bütün bir ağacı kaplamış bir şekilde ağacın üzerinde duruyorlar ve insanlar çaresiz de ilaçlayamıyorlar. Çünkü bölge çok yağış alıyor, ilaç suya toprağa karışıyor. Artı yediğiniz, kendi ektiğiniz domatesi niye ilaçlıyasınız? Gidip manavda alın diyordu ziraat odası. Çare bulamıyorlardı, çok çaresizlerdi. Özellikle Trabzon bölgesinde çok yoğundu benim o yaptığım gezi sırasında gördüğüm. Sonra ben bunun makalesini yazdıktan sonra o kadar çok mail aldım ki Sarıyer'in köylerine kadar meğer ulaşmış o Japonika dediğimiz böcek. Ve bunun hikayesi mesela çok ilginç. Japonya'dan Rusya'ya, Soçi'ye bir botanik bahçesine bir ağaç üzerinden geliyor. Sonra orası soğuk olduğu için Gürcistan'a, daha sıcak ve nemli taraflara doğru geçiyor. 90'ların başında da Türkiye'ye giriş yapıyor bu böcek. 90'ların başı. Yani evet. Çok 20, uzun bir 20 süre. 20 küsur yıl var. Ya evet, maalesef çok... süreyi bitirdik galiba. Hızlı geçti bugün. Ama zaman bunu, evet, bunu da konuşmaya elbette devam edeceğiz. Çok iç açıcı konuşmalar ve programlar yapamıyoruz. Bunun için üzgünüz ama mücadeleye devam diyelim ve bitirelim isterseniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.